और की परवरिश की जाए मेरे सामने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी किसे दुश्मनों के हाथों में भेजकर और निकालकर और उस मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाया वो उस बात को याद, जबकि तुम्हारी बहन चल रही थी दरिया में, तो डाल दिया वालदा ने, और फिर पीछे से दिल में तो गम था ही, ये खुदा जाने कैसी सूरत पेश आती है, क्या वाकयात आते हैं आगे और मजीद सूरह कसस में। और फिर मूसा अलैहि सलाम की बहन को वालिदा जाकर के देखो क्या पता होता है और क्या सूरत बनती है। तो मूसा अलैहि सलाम की बहन जिनका नाम मरियम जिक्र किया जाता है, मरियम था नाम, और बाइबल की बयान के मुताबिक 15 साल बड़ी थी ये मूसा अलैहिस्सलाम, समझदार थी, उसको भेजा के जाकर ऐसे तरीके पर किसी को शुबा भी न हो, देखो कि क्या सूरत बनी है, संदूक का क्या हुआ। तो इस अगर वो पहुंची वहां तो महल के अंदर वो संदूक से निकालकर वो बच्चे को देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसको दूध पिलाए। तो उधर सूरह कसस में दूसरी सूरत में मजकूर है कि हरमना अलैहिल मराज़िया, अल्लाह ने दूध पिलाने वालियों का दूध ही उन पर ममनू करार दे दिए, किसी का दूध नहीं पीता वो बच्चा, जिसका दूध पिलाते हैं वो पीता ही नहीं है। तो इतने में ये अजनबी होकर, और मतलब ये है कि वो एक गैर जानबदार हैसियत से हजरत मरियम जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी उन्होंने ये कहा। बाइबल में तफसील मौजूद है कि फिर वो उस वक्त थी, वो बच्चे को देख रही थी और वो कोशिश कर रही थी, तो उससे कहा फिरौन की बेटी से, तुम अगर चाहो तो मैं, और ये भी है कि फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखते ही ये कहा था ये इब्रानियों का बच्चा है, ये भी उसने कहा इब्रानियों का बच्चा है। और फिर उसको रखने की स्कीम भी हो गई, फिरौन ने मंजूरी भी दे दी, सब कुछ हुआ। अब दूध पिलाने की मंजिल में गड़बड़ हो रही थी, इसी दौरान में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहुंची और उन्होंने एक इस अंदाज से, एक खैरखाहाना अंदाज से, गोया कि ये अब मसला वो शाही मसला बन गया था, वो बादशाह के हाँ बादशाह इसकी परवरिश करना चाहता है बच्चे की, तो इस हैसियत से उन्होंने एक मुखलिसाना और खैरखाहाना मशवरा दिया कि कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं उस शख्स पर कि जो इसकी किफालत करे। तो बाइबल के अंदर है कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इब्रानियों में से किसी औरत को पकड़ लाऊं जो इसको दूध पिलाए, तो मुमकिन है कि वो उसका दूध पी ले। तो उन्होंने कहा कि हाँ जाकर लाओ उसको, चुनांचे ऐसा ही हुआ। उन्होंने आकर अपनी वालदा को ये कहा, वालदा गई और वहां जाकर वो बच्चे को छाती से लगाया, दूध पिलाया, उसने दूध पिया, बड़ी खुशी हो गई कि एक इब्रानी औरत का दूध पी लिया बच्चे ने, और तो किसी का दूध नहीं पीता था जिसके यहां भी वो डालते थे। तो फिरौन ने भी कहा कि ऐसा है कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ, हम तुमको उजरत देंगे, दरमाहा देंगे। तो फिर उनकी वालदा ने ये कहा कि मैं दूध जरूर पिलाऊंगी, लेकिन मैं यहां माल में नहीं रहूंगी, अपने घर में ही रहूंगी, बच्चे को मेरे साथ भेज दो, उसकी निगरानी करो, जो कुछ भी तुमने करना है मैं दूध पिलाऊंगी। तो इस पर वो रहा, मैं बच्चों को, मेरे और भी हैं बच्चे या घर है, मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इस पर वो राजी हो गए। अल्लाह ने फरमाया, फरजा ना काए मूसा, हमने पलटा दिया तुमको तेरी वालदा की तरफ अपनी तदबीर से। कोई अंदाजा लगा सकता है कादर मुतलक की तदबीर कैसी थी, के तकर्रा एनोहा تاکہ تیری والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو کہ بچہ اس سے چھن گیا اور اب یہ ہے کہ اس کو اجرت بھی مل رہی ہے، روز ایک پاؤنڈ بھی مل رہا ہے اور بھی مطلب ہے بچے کی حفاظت کا سامان بھی مل رہا ہے اور وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان فرمایا، دیکھو اللہ نے موسیٰ تجھ پر کیسے احسانات فرمائے۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری مرتبہ بھی کیسا احسان کیا، اور پھر اللہ نے ایک اور بات بھی یاد دلائی، وقتلت نفسن، تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، وہ قبطی کا قتل جو ایک مظلوم عبرانی اور اسرائیلی کو چھڑانے کے وقت انہوں نے ایک مکہ رسید کیا تھا اور وہ قبطی قتل ہو گیا تھا، جس کا واقعہ آگے آئے گا۔ تو حالانکہ قتل کا ارادہ نہیں تھا، قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھڑانے کا ارادہ تھا، صرف ایک مکہ رسید کیا تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا وہ قبطی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ وہ تھا بڑا عہدیدار تھا، وہ معمولی آدمی نہیں تھا جو قتل جس کا ہوا تھا، اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لائق ہوئی تو اللہ نے فرمایا فنجینا کا من الغم، میں غم سے ہم نے تجھ کو نجات دی۔ بتلانے والے نے بتلا دیا کہ تمہارے قتل کرنے کے درپے ہیں، سرکاری کارندے حکم ہو چکا ہے، اس لیے تم یہاں سے کھسک جاؤ، نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ ادھر پھیر دیا اور وہ مدین کی طرف چل پڑے، جو وہاں سے آٹھ منزلوں کے بعد مدین آتا تھا، اس راستے پر پڑ گئے اور چلے گئے۔ اور فرمایا پسنا کا فتونا، ہم نے مختلف آزمائشوں اور ابتلاعات کے اندر ڈالا تجھ کو، مختلف یہ تھوڑی آزمائش تھی اس سال میں پیدا کرنا جس سال بچے قتل ہوتے تھے، پھر دریا میں ڈال دینا، پھر دودھ کا ممنوع کر دینا سوائے اپنی والدہ کے، اور پھر اس طریقے سے آگے چل کر مختلف واقعات پیش آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بغیر ارادے اور اختیار کے ایک جان کا تلف ہو جانا، سخت قسم کی پریشانی کا لائق ہونا، اور مدین کا سفر بے سر و سامانی کے اندر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا فلبست سنین فی آل مدین، مدین والوں کے اندر کئی سال تک تم ٹھہرے رہے، یہ دس سال کا عرصہ وہاں گزارا، دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ٹھہرے رہے۔ ثم جئت علی قدر، پھر آئے تم ایک اندازے کے مطابق، ایک ٹھہرایا ہوا اندازہ جو اللہ کے علم تھا اس کے مطابق آئے، جا رہے تھے مصر کی والدہ سے ملے اور بھائی کی یاد بھی ستا رہی تھی، اور راستے میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، عظیم الشان عہدہ اللہ نے عطا فرمایا۔ واستنعتک لنفسی، اور میں نے منتخب کیا اور پسند کیا تجھ کو اپنی ذات کے لیے، خصوصیت عطا فرمائی، خاص اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ نبی بنانا اور پھر خصوصیت عطا فرمانا، یہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی نبوت اور رسالت، اور اپنے خاص مقربین میں اللہ نے ان کو داخل کیا اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہی استنا، دوسری جگہ وستنا تو کب رسالت ہی ہو بھی کلام، وہ جب گفتگو کے بعد دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، فرمایا دیکھو میں نے تم کو اپنی نبوت کے ساتھ اور شرف ہم کلامی کے ساتھ عزت بخشی ہے، اسی پر اکتفا کرو، یہ بڑا قرب ہے جو تم کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد آگے پھر تبلیغ پر مامور کرنے کی بات ذکر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى اذهب انت جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ سستی کرنا میری یاد میں جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے فقولا تم دونوں چل کر کہو اس کے سامنے شاید وہ نصیحت پکڑے یا وہ خوف کھائے کہا ان دونوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اے ہمارے پروردگار بے شک ہم خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ زیادتی کرے ہمارے اوپر یا وہ سرکشی اختیار کرے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ خوف کھاؤ تم دونوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں بس جاؤ تم دونوں اس کے پاس بس کہو تم دونوں بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے بس آزاد کر دے بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ ان کو سزا دے تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے پروردگار کی طرف سے اور سلامتی ہے اس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی تحقیق ہم پر وہی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس میں اپنے رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے اس مضمون کے ساتھ، کیونکہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا بہت تکلیف اٹھا رہے تھے، بے حد پریشانی تھی، اور کچھ حضرات حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے، تو اسی دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو انہوں نے بھی کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اپنے احسانات ان پر جو فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تقرب عطا فرمایا، واصطنعتک لنفسی، میں نے خاص تجھ کو اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے کہ تم ہمہ وقت اور ہمہ تن میری مرضیات پر چلنے والے رہو، خاص طور پر میں نے تم کو منتخب کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغی سلسلے کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور خواہش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شریک کیا، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور دونوں سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ اذهب انت واخوك، اے موسیٰ، اصل خطاب تو موسیٰ علیہ السلام ان سے تھا، بھائی کی معاونت اللہ نے ان کے لیے قائم کر دی اور ان کو بھی ان کے خواہش کے مطابق اس معاملے میں شریک کر دیا. تو اب ارشاد ہوتا ہے اذہب انت جاؤ تم اور تمہارے بھائی, بھائی سے مراد ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3-4 سال بڑے تھے, اور میری نشانیاں لے کر جاؤ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم الشان نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے, حیرت انگیز ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا سورج کی طرح سفید اور چمکدار ہو جانا بغل میں دبانے کے بعد. یہ 2 نشانیاں بہت نمایاں نشانیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبی کی حقانیت اور صداقت پر ایک دلیل ہوتی ہے کہ انسان ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے, اس جیسا وہ لوگ پیش نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, اس کی قدرت سے اور حکمت بالغہ سے ایسی چیز اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر. ولا تنیا فی ذکری, یہ نصیحت ہے, اور دیکھنا میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا, ہر وقت ذکر میں مصروف رہنا. یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تقویت پیدا ہوتی ہے اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ مناجات اور یہ ذکر اور یہ دعا یہ تقویت کا باعث بنتی ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کو نماز کے اندر بھی, نماز سے باہر بھی, صبح بھی, شام بھی, میدان جنگ میں, لڑائی کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ ذکر کو نہ چھوڑیں کسی وقت, ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ایک شخص نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کی بات فرمائیں, تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد. ذکر کی کوئی لمیٹیشن نہیں کی گئی, تحدید نہیں کی گئی کہ اتنی مقدار, یہ صرف ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسی ریاضت ہے کہ جس کو غیر محدود طور پر رکھا گیا ہے. کثرت سے ذکر کرو خدا کا. پھر ذکر سب سے آسان ذکر یہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے, خدا کا کلام, تسبیح, تحلیل, استغفار, درود شریف یا کلام پاک کا پڑھنا, یہ ذکر لسانی ہے اور یہ آسان ہے, سب لوگوں کو یہی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے, جو لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور لطائف کو بیدار کرتے ہیں وہ ان کا قلب بھی ذاکر ہوتا ہے اور روح بھی ذاکر ہوتا ہے. لطائف باطنی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ خاص لوگ ہیں, خاص عام لوگ نہیں. عام کے لیے یہی ہے کہ وہ زبانی ذکر کریں جہاں تک ممکن ہو, ہر حالت کے اندر یہ ذکر کو جاری رکھیں. اور حسن حسین والے نے جو اذکار کی کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے. اور ہر عبادت کا کام جو انسان کرتا ہے, کل مطیعن للہ فہو ذاکر, ہر شخص جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام میں لگا ہوا سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا. تو یہ ذکر جو ہے یہ بڑی حقیقت ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. ذکر سے تقویت پیدا ہوتی ہے, انسان کے جو اعمال ہیں، اعمال خیر بالخصوص، ان کے کرنے کے اندر اللہ کے ذکر سے تقویت اور تائید پیدا ہوتی ہے، اس کو ہر وقت جاری رکھو. اور فرمایا اذهبا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے آگے. تغا طغیانی سرکشی کو کہتے ہیں، جیسا سیلاب کے وقت یا طوفان کے اندر یا سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے وہ سرکشی ہوتی ہے، حد سے بڑھ جانا. فرعون بھی اپنے تکبر، استبداد اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے حد سے بڑا ہوا، گویا انسانی حدود میں نہیں رہا، کیونکہ وہ بہت مغرور تھا، متکبر تھا اور ظالم تھا، تو مستبد حکمران تھا، ڈکٹیٹر تھا وہ، تو حد سے بڑا ہوا ہے بے حد. اس لیے اس کے پاس دونوں جاؤ اور دونوں چل کر کہو اس سے قولن لینا، نرمی سے بات کرنا. یہ تبلیغ کے مقام میں اور تفہیم